சூரை முமினூன் சுமக்கி அகத் அர்தாயக்கரீம் பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம் கத் அஃப்லஹல் முமினூன் பொய்ஸ் பொய்ட் காமயாப் சபுத் ஆஹ்ரத் சந்தர் திம் பாய் இமான் இமன் ஏத்திகாதி சஹி ஆசித் இம் சிபத் தியாசன் அல்லஜீன ஹும் ஃபீ ஸலாத்திஹிம் காஷூன் இம் பன்னன் நமாஸன் அந்தர் ஃபர்ஸன் த நஃப்லன் அந்தர் தில் ஹாஜிர் தேவான் சி خشوع خضوع سان نماز پران چھ والذین هم عن اللغو معرضون بیم بیہود کتھو تو کامیو نشی بیس طرفس کن بت پھران تو دور روزان چھ والذین هم للزکات فاعلون بیم اعمالن اخلاقن تو اموالن پاک کران چھ والذین هم لفروجهم حافظون بیم پنن ستر چن جائن حرام نش رش کران الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم مگر پنن حلال من کوہ زنانن یا تمن کنیزن این تم پان مالک آسن تمن نش حفاظت کرون آسن وانہم غیر ملومین پس بے شک تمن سوت ہم بستری کرنس چھن کان الزام بشرطے کہ تم زنان تو کنیز آسن حیض تو نفاس نش خالی بیٚیہِ آسن نہٕ فرض روزدٲری یا حج کِس احرامس اندر مشغوٗل بیٚیہِ یی نہٕ مخصوٗص جایہِ ورٲے بیٛاکھ جاے استعمال کرنہٕ امن ابتغا ورا ذالک فاولائک هم العادون پس یُس ہکا امہِ ورٲے بیٚیہِ کانٛہہ جاے پنٕنۍ شہوت پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ ژھانٛڈِ پس چھِ تِم حدٕ نِش ڈلوٕنۍ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون بیٚیہِ یِم پنٕنٮ۪ن امانتن تہٕ عہدن ہُنٛد رعایت کرٕوٕنۍ آسن والذین هم علی صلاتهم یحافظون بیٚیہِ یِم پنٕنٮ۪ن نمازن رٲچھ کرٕوٕنۍ آسن یعنی وقتٕچ پابندی کرٕوٕنۍ آسن اولائک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون یِمن بایہِ ایمانن منٛز یِم شےٚ صفت آسن تِمے چھِ وٲرِث سپدٕوٕنۍ یِم جنت الفردوسٕکۍ وٲرِث بنن تِمے روزن تتھ منٛز ہمیشہٕ ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين بیٚیہِ کوٚر اسہِ پٔزۍ پٲٹھۍ انسان میٚژِ ہِنٛدِس خُلاصس یعنی غذاہس پٲدٕ گۄڈٕ چھِ آسان میٚژ تو پتہٕ چھُ تتھ غذاہس سُہ مادٕ بنان یتھ انسان بنان چھُ ثم جعلناه نطفه في قرار مكين تو پتہٕ بنوو اسہِ سُہ تتھ نطفس یُس أکِس معین مُدتس تانۍ أکِس محفوٗظ مقامس یعنی رحمس منٛز روزان چھُ سُمہ خلقنن نُطفت علقتن توپتہٕ بنوو أسۍ تتھ نُطفس موٚٹ خوٗن وخلقن العلقت مُدغتن توپتہٕ بنووس تتھ مُٹِس خوٗنس ماز پھُلا وخلقن المُدغت عظامن پس بنایہِ اسہِ تتھ ماز پھٔلِس منٛز أڈجہِ فقصون العظام لحمن توپتہٕ وول اسہِ تِمن أڈجن سُہ ماز ثم انشانا او خلقن آخرا تو پت تتھ منٛز روح واتنٲوِتھ بنوو اسہِ بیٛاکھٕے مخلوٗقا یُس برٛوٗنٛٹھمیو حالاتو نِش بدلٕے اوس تبارک اللہ احسن الخالقین پس کیُتھ بوٚڑ شان چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یُس سارنٕے کٲریٖگرن کھٔسِتھ چھُ ثم انکم بعد ذالک لمیتون تو پت چھُو تُہۍ امہِ پتہٕ ضروٗر مروٕنۍ ثم انکم یوم القیامت تبعثون تو پتہٕ یِیِو تُہۍ لوٗکھ ضروٗر قیامتُک دۄہ قبرو منٛز تُلِتھ زِنٛدٕ کرنہٕ ولقد خلقنا فوقکم سبع طرائق بے شک بیٚیہِ کٔرۍ پٲدٕ اسہِ تۄہہِ پیٚٹھۍ کِنۍ سَتھ آسمان یِمن منٛز ملٲیکن ہِنٛدِ اورٕ یور پکنہٕ خٲطرٕ وتہٕ چھےٚ وما کُننا عن الخلق غافلین بیٚیہِ چھِنہٕ أسۍ پنٕنیو مخلوٗقو ہِنٛدیو مصلحتو نِش بے خبر وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكنناه في الارض بیٚیہِ کوٚر نٲزِل اسہِ تُہنٛدِ بقا کہِ مُکمل کرنہٕ خٲطرٕ آسمان کہِ طرفہٕ روٗدا اکہِ اندازٕ موٗجوٗب تو پتہٕ ٹھہرو سُہ زٔمیٖنس منٛز وإنا على ذهاب به لقادرون بیٚیہِ چھِ أسی تمہِ آبہٕ کِس واپس نِنس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ قۄدرت وٲلۍ فانشانا لکم بہی جنات من نخیل واناب لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تاکلون تو پتہٕ بنٲیو اسہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ امہِ روٗدٕ سۭتۍ خزر کُلین تہٕ دچھِ اندر واریاہ میوٕ یِم تُہۍ تازٕ تازٕ کھیٚوان چھِو تِموٕے منٛز چھِو أڑۍ میوٕ ہۄکھناوان سُہ چھِو تُہۍ غذا بدلہٕ کھیٚوان و شجرتن تخرج من طور سینا تنبت بالدهن و صبغل للآكلين بیٚیہِ کوٚر اسہِ امی آبہٕ سۭتۍ بیاکھ کُلاہ پٲدٕ یُس نیران چھُ کوہہِ طورٕ منٛزٕ یعنی درخت زیتوٗن سُہ چھُ زٔمیٖنہٕ منٛز کھسان تیٖل ہیٚتھ بیٚیہِ کھٮ۪نہٕ والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ سیُن ہیٚتھ یعنی تَمہِ کہِ پھل منٛز چھِ دۄشوے مطلب نیران ژٲنٛگِس تہِ چھُ تَمیُک تیٖل دَزان مٲلِش کرنَس تہِ چھُ سُہ لگان بیٚیہِ چھُ سِنہِ بدلہٕ ژۄچہِ سۭتۍ تہِ کھٮ۪نہٕ یِوان ژوٚٹ یِوان تَتھ منٛز کٔژوِتھ کھٮ۪نہٕ وَنہِ لُکُم فِلا نامہِ لَبہِ رَتن بیٚیہِ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ چاروایَن اَندر یعنی ووٗنٛٹن گُپنن تہٕ تیٖرن اَندر غور کرنُک موقعہٕ نُسخیکُم مِما فی بُتوٗنِہا أسۍ چھِ دِوان تۄہہِ چٮ۪نہٕ خٲطرٕ سُہ چیٖز یُس تِہنٛدیو شِکمو أنٛدرٕ چھُ نیران یعنی دۄد وَلَکُم فیٖہا منافیو کٔثیٖرتُن وَمِنہا تاکُلوٗن بیٚیہِ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ تِمن چاروایَن اَندر واریاہ فٲیدٕ تِہنٛز موٗنۍ ییر تہٕ وال چھِو تُہۍ استعمال کران بیٚیہِ چھِو تِہُنٛد ماز کھٮ۪وان والیہا والل فُلکہِ تۄہملوٗن بیٚیہِ چھِو اکھ یِمن چارپان پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ناون تہٕ جہازن پٮ۪ٹھ سوار یِوان کرنہٕ تُہۍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ پٔزۍ پٲٹھۍ بیٚیہِ سوٗز اَسہِ نوح علیہ السلام پنٕنِس قومَس کُن پیغمبر بس فرمو تِمو پنٕنِس قومَس اے میانہِ قومہٕ عبادت کٔرِو معبوٗدِ برق سٕنٛزٕے یٲژ تَس ورٲے چھُنہٕ معبوٗدِ برق آسنَس لایق تہٕ سزاوار کٕہٕنۍ کیٛاہ تُہۍ چھِو نہ تَس ورٲے بیاکھ معبوٗد بناونَس اَندر کھوژٲنی وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم نوح عليه السلام سنجي كات بوزيت دوب تيند قوم مز زيتو كافرو عام لوكن كون كي شخص شنو مگر تهي هو اك انسانا يي پیغمبر يا بزرگ شخصا شنو يريد ان يتفضل عليكم يش يسان تاي پٹ فضيلت حاصل كارين تون جوت بانن ولو شاء الله لانزل ملائكه ہرگاہ اللہ تعالیٰ ییٚژھِ ہے پیغمبر سوزٕنۍ تیٚلہِ سوزِ ہا کٲنٛسہِ ملکس ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین اسہِ چھنہٕ یِم کتھٕ بوزمژے برٛونٛٹھمٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڈۍ بَبن نِشہِ اِن ہُو الا رجلٗن به جنتٗن یہِ چھُنہٕ مگر خۄشکٮ۪تھ لد انسانا اکھ تمی چھُ دُنہیٖکٮ۪ن لوٗکن خلاف کتھٕ کران پتہٕ ربسوٗ بِہی حتا ہیٖن بس پیٲرِو تُہۍ أمِس أکِس وقتس تانۍ وٕچھِو أمۍ سُنٛد حال کیٛاہ آسہِ اَکہِ نتہٕ اَکہِ دۄہ مَرِ یہِ تہٕ قٕصہٕ گژھِ ختم قال رب انصرنی بما كذبون حضرت نوحن کوٚر دعا میانہِ پروردگار مےٚ کر یٲری کیٛازِ یِمو زونُس بہٕ اَپُز یور یِمن نِش چھےٚ ژٕ اَمیُک بدلہٕ اَسہِ کوٚر تِہُنٛد دعا قبوٗل واو ہاے نا یہِ لَیہِ أنِس نا یِل فُلکہٕ بیا یُنہِ نا وواہِ نا بس سوٗز اَسہِ تِمن کُن وَہے زِ تُہۍ بَنٲیِو اکھ ناوا اَسہِ برٛونٛٹھ کَنہِ بیٚیہِ سانیو ہِدایتو موٗجوٗب وۄنۍ اکھ طوٗفانا تُہۍ تہٕ بایی مان روٗزِو تَمی ناوِ ہِنٛدِ ذٔریعہ تَمہِ نِش محفوٗظ فیضا جا امرُنا وفارت تنوٗرُ بس ییٚلہِ سون حُکُم عذابُک جٲری سپدِ تنوٗرُ منٛز نِہے آب نیرُن فصلُک فیٖہا مِن کُلہِ زوجین سنین و اہلک بس وٲلِوُکھ ناوِ منٛز پرٛٮ۪تھ قٕسمہٕ کیو جانورو منٛزٕ یِم انسانس کارآمد چھِ آسان اکھ اکھ اکھ نر تہٕ اکھ اکھ مادٕ یعنی زٕز جانور بیٚیہِ پنُن عیال اِلا من سبق علیہ القول منہم مگر نہٕ عیال منٛز تِم یِمن ہِنٛدِ حقہٕ غرق سپدنُک حُکُم برونٛٹھٕے چھُ کرنہٕ آمُت یعنی یِم کٲفِر آسن وَلا تُخاطِبْنِی فِی الَّذِیٖنَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ یہِ کَتھ بوٗزِو وارٕ کہِ مےٚ أنزِ نہٕ روبَے تِمن شخصن ہِنٛدِ حقہٕ کانٛہہ کَتھ یِمو ظُلُم کوٚر یعنی کُفرُ شِرکَس پٮ۪ٹھ روٗدۍ کیٛازِ تِمن چھُ ضروٗر پھَٹُن فیضس توے تان توم ماکال الفُلُک بس ییٚلہِ وارٕ بِہِو تُہۍ بیٚیہِ یِم تۄہہِ سۭتۍ چھِ اَتھ ناوِ منٛز فقل الحمدُاللہ الَّذِی نجانا من القوم الظالمین بس دٔپزِ تَمہِ ساتہٕ حمد بین تسما بود برعکس یمس نجات دیت ظالم لوکن ہزو کامیاب نشی بی تہند عذاب نشی وقل رب انزل لی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین بی پزی یم سات یہ سیلاب تو یوب ہمن ہی تو وسن ہی ای میانی پروردگار میوال تو برکت سان کنی بابرکت جائی پیٹ سوی چک تمو ساروی اندر بہتر یم پنین مہمانن کنی جائی عزت سان ٹھہرا وان چھ ان فی ذالک لایات و ان کنا لمبتلین پز پٹ یت واقعس مز سان قدرت بڑ بڑ نشان عقل والن ہند خاطر بے شک اسیس لوکن یمو نشانو سوچ آزمائش کروین سمان شانا من بعدهم قرونن قرنن آخرین تو پت کور پود آسی تم پت بیاخ قوما قوم تم گئی قوم سمود یا قوم عاد فارسلنا فیهم رسولا منهم پس سوز اشتی من منز تی پیغمبرا پس سوز اشتی من منز تی پیغمبرا تیموی منز یعنی حود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام ان عبداللہ مالکم من الہ غیرہ افلا تتقون تم پیغمبرن فرمو تمن یہ پیغام کہ عبادت تو بندگی کرو معبود برق سنزی تس ورائے چن تہ کہ معبود کیا تھی چھو نا تس شریک انس کھوچانی وقال الملو من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة امس پیغمبر سنز یہ کت بوجھ دوب تند قوم کیو زٹو یمو انکار کور خدایس بیش اپوز زانان آخرت کس ملاقاتس خدایس بروٹ کن واتنس واترفناهم فی الحیات الدنیا بیمن اسی اوس آرام آسائش جسمس دنی چی زندگی اندر یمائی لگ پانوین دپنی ما هازا الا بشر مثلکم یہ پیغمبر یعنی حضرت ہود چھنو مگر تہیو اک انسانا یا کلو مما تاکلون منہو ویشربو مما تشربون کھوان چھو تمی قسم غذا یہ تو کھوان چھو بے چھو کھوان تمی مزہ یہ تو کھوان چھو ولئن اتاتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون ارگر تو پیروی کرو پانس ہوس انسانس اک سنز تیل چھو تو نقصان زدہ وندر بے عقل تو بے وقوف ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون کیا یہ چھو تو واد دیوان کہ یل تو مریو تو پت سبدیو ارج تو پت یو تو زند کرت خبرو مز بی کڑن ہائی ہاتا لما تو ادون یم واد یم تو اسیت کران چی کرن یوان چی یم واد یم تو اسیت کرن یوان چی یم چی اقل نی سٹا دور سٹا دور ان ہی الا حیاتنا الدنیا یہ زندگی چھن مگر یہ دنیا سن زندگی نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین مران چیس بی زند چھ روزان اس یا دنیا سندر اک پھر مرت چھن اسی بی زند سبدت تھود وتن ان هو الا رجل افترا علی اللہ کذبا وما نحن له بمؤمنین یہ شخص چھن مگر اک شخصا یم اپوز نورو اللہ تعالی اس پٹ مگر اس امس ایمان انن ول چھن کن صورت سندر قال رب انصرنی بما کذبون ہود علیہ السلام مغدا پروردگارا مے کر یریت مدد یمن نش ہمیون بدل کیاز یمو زونس باپزور قال اما قلیل لیصبحن نادمین اللہ تعالیٰ فرموس صبر کریو جلدی سپدن یم لوک ات انکار است نافرمانی پٹ پچے مان چنانچہ فاخذتهم الصیحة بالحق وجعلناهم غصان پس رٹ تم جبریل امین سنج سخت کرکی یس پزس وعدس موافق تو مطابق اس پس بنائی تم اسی اک چھوٹا یعنی خسو خاشاک پٹ پامال وبدل للقوم الظالمین پس لانت بین ظالمن کافرن تو نافرمانن سمان چانا من بعدهم قرونن آخرین تو پت یعنی قوم عاد سمود کی ہلاک گژھن پت کر اسی واریاہ امس قوم پد ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون برونٹ ہیکن گچت کان قومات کان امتا پنس ہلاکت کس مقرر وقتس نہیں کہ پت گچت تم نش اتھے پاٹ پریت کن امت کی ہلاک گژھن خاطر وقتا مقرر کرنا آمت الغرض تم ام سائی گوڑ پید کرن سم ارسلنا رسولنا تترا تو پت سویش تمن نش پن پیغمبر پوتس پت ہدایت ارشاد خطر کل ما جا امتن رسولها کذبوه کل ما جا امتن رسولها کذبوه مگر تہذ حالت سپزی کی یل کن قومس نش تہد خاص پیغمبر واتان اس خدائے سند احکام ہیت تم تس اپز زانان تو انکار کران فاطبانہ باد ہم بادن وجالنا ہم احادیث پس گل اس تم اخس پت تو پت تھائے پت کن تہذ کتھے یاد تو سی بدل قوم لا یؤمنون لانت بین تم لوکن یم نہ کنس خدایس پس کرن تو ایمان انن سم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون بی آیاتنا و سلطان مبین الی فرعون و ملئہ تو سوز اس موسیٰ علیہ السلام بی تہد برادر ہارون علیہ السلام پن آیات سند ہیت فرعون سے تہجن ارکان سلطنتن کن فاستکبروا و کانوا قوما عالین پس کر تمو تصدیق و اطاعت کرنے سے تکبر بیس نی تم مغرور تو متکبریت بلکہ اس بنی اسرائیل مغلوب بلکہ اسک بنی اسرائیل مغلوب تو غلام بنائمت فقالو انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون پس لیک تم پان وین دپنی کیا اس کرو پس پانسی ہیون دون انسانن بی یمن ہن قوم سین غلام تو خدمتگار چھ فکذبوهما فکانو من المهلکین پس یل تمو تمن دون پیغمبرن انکار کور تم تہ زانک اپز پس سپد تم تہ گلونو تو ہلاک سپدنو اندر ولقد آتینا موسی الکتاب لعلہم یہتدون تہد ہلاک گھن پتہ دس اس کتاب یعنی تورات موسی علیہ السلامس یت تم لوک یم باقی رود ہدایت لبن وجعلنا ابن مريم وامه ايه واويناهما الى رب ذات قرار ومعين بكرس پن کمال قدرت اس بي پنس وادنيت اس پر دلالت کرن خاطر بي بني سرن هند هدايت خاطر مريم عليه السلام سن فرزن عيسى عليه السلام بي تين والدي مجد بڑ دلیل عيسى عليه السلام يم اعتبار کہ تم کر اس بے پدر پد مریم علیہ السلام یم اعتبار کہ سو کر اس خاوندس یا بی کنس انسانس نزدیک سپدن ورائی حامل تو بچہ دار اس یمن دوشوی ہند خاطر بوڑ نشان چونکہ عیسیٰ علیہ السلامس متعلق اس سون اراد پیغمبر بناونک مگر ات شہر شامس اندر اس اک ظالم بادشاہ یس ناو اس ہردوس تس اس نجوم یو ونمت عیسیٰ علیہ السلامس سپد سردری آتا سہ بادشاہ اس لوکچار پٹھے تہد دشمن سپودمت سہ اس تم قتل کرنے خاطر آماد سپودمت تم مکھ دیت اس تم تو تہد والدی ماجدس پناہ اکس تھجہ جائے پٹھ یس جائے میو بکثرت آسن مکھ بسنس قرار کرنس لائق اس بی تم مز دریا جاری آسن مکھ سرسبز شاداب جایا اس یوتان تم یعنی عیسیٰ علیہ السلام امن و امانس اندر جوان سپد تو پت آو تم نبوت عطا کرنا تمس ظالم بادشاہ سند مرن پت آئی مریم علیہ السلام مصر پٹھ بی واپس چار شامس کن مائی مئین ونان رود نیل ہندس آبس یا ایہ رسول کلو من الطیبات واملو صالحن انی بما تعملون علیم اس پہ بروٹھی نعمت استعمال کرنک تہ اجازت دیت بی عبادت کرنک حکم کور اتھے پہ فرمو اس سارن پیغمبرن تہد ذریعہ تہذن امتن اے پیغمبرو کھیو تھی بی تہد امتی رت رت چیز خدائے سن نعمت تمیک کرو شکر ادا رچ عمل کرنے سی پز پہ مجھے پور خبر تہذن کامن تہذن کامن تو عمل ہن عبادت کرنس پہ کرو بہ تہ تمیک پھل تو رت سمر آتا وی نہ امتکم امتم واحدتن وان ربکم فتقون یم طریقک اس بیان کور یہ تہذ طریق یت پہ تہ روزن چھ واجب تو ضروری سو اکی طریق حاصل تو خلاص تم طریقک چھ کہ بس تہد پروردگار تہد مالک حقیقی بیہ منمی حقیقی لہذا کھوچو مے یوت میان حکمن ہز مکرو مخالفت یمن پیغمبرن ہزن امتن شوبہ ات اکسی طریقس پہ مضبوط روزن مگر تمو کورن تی وتقطعوا امرهم بینهم زبورن کل حزب بما لدیہم فرحون بلکہ کور تمو پنس دینس مز الگ الگ وت کڑت اختلاف پید چنائے تمن من جماعت آز موجود چھ پریت جماعتس نش یس دینا چھ سہ تک پہ خوش تو رضی باطل آس کے باوجود چھ تر زانا پوز فزرہم فی غمرتہم حتی حین پس ترویوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پنس جہالت کس حالس پہ کان غم بریو تہندس اکس خاص وقتس تان یعنی تہند مرن کس وقتس تان یل سہ وقت وات تمہ سات سپد تمہ ساری حقیقت معلوم ویس ان پہ جلد عذاب نازل چھن سپدان کیا ام سیا لوک یہ خیال کران اس تمن مال و دولت دولت عطا کران چھ مال و دولت اولاد عطا کران چھ ما چھ تمن جلد جلد ول ول فائد واتناوان اس ما چھ تہذ منہ کامن یہ کت چھ ہرگز یمن لوکن چھ امیک وجہ معلوم امیک وجہ چھ استدراج یعنی تہذ ناو گوبراون یل ناو گوبیک یکدم پھٹن تم غرض امیک انجام چھ سٹھا کروٹ ایا سبون انما نمدہم بی من مال و بنین کیا تمن چھ گمان کہ اس تمن دیار تو گبر دیوان چھ نسارو لہم فی الخیرات یہ تمن جلد جلد خیر واتناوان نہ سو چھ حقیقت بل لا یشعرون بلکہ چھ یمن فکری تران ام مز کیا سون مطلب کہ یہ چھ سان طرف اک آزمائش تمن ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون پز پٹ یت مز چھ کان شک یم پنس پروردگار سنج حیبت تو خوف سب نٹان چھ والذین هم بآیات ربهم یومنون بیم پنس پروردگار سنن آیاتن پاس چھ کران والذین هم بربهم لا یشرکون بیم ات ایمانس مز پنس پروردگار شریک چھن ٹھہراوان والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ بیم خدای سنز وتی کہ دیوان چھ یوت پلان چھک تیوت مگر تت مز تہ چھک دل نٹ مز آسان انہم الی ربهم راجعون بے شک چھ تمن واتن پنس پروردگارس نش خبر چھا سو کریا یہ سون مال خرچ کرن قبول کن نہ اولائک یسارعون فی الخیرات یمے کیا گئی تم لوک یم نیکین مز جلدی کران چھ وہم لہا سابقون بے یم نیکین کن بروٹ واتون چھ ولا نکلف نفسا الا وسعها بے چھن اس کنسے کس تکلیف دیوان تا عبادت بور کاران مگر تیزی ہن ایت ہن تس بطرت طاقت آسے ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون کیازی اسہ چھ اک دفتر کتابہ یعنی نام اعمال محفوظ یس پوز پوز سوری باوی بیئی نہ لوکن کن قسم ظلم کرنا خیر کس اکس اکس ذرس اکس اکس ذرس پہ تمن ثواب عطا کرنا یہ اس حال بائیمان ہند مگر کافرن حال چھن یوت بل قلوبهم فی غمرت من ھذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون بلکہ ات برعکس تین دل یم دین نش جہالت شکس مز پیمت بیچ یمن ام جہالت ورائی تی بی یش عمل یم عمل تم بدستور چھ کران حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجارون تائیں کہ تم اندر خوشحال لوک عذابس گرفتار کرو کس یمن نش نوکر چاکر چھ غریب غربات عام لوکن ہن کتھی غرض جلی یمن سارنی پیٹھ عذاب نازل سپدی تان ہن تم ککنات کرن اس دپوک لا تجر الیوم انکم منا لا تنصرون متلو از کرکنات یمو کرکو سوچ بنیون کی تو ہین ہرگز سان طرف مدد کرن کیا اس تو گونا تیمائی قد کانت آیاتی تطلا علیکم فکنتم علا آقابکم تن کسون مستقبرین بھی سامرن تاجرون پیس پر دنیا سمزیس مین آیات تو پر پرن یوان حضرات انبیان ہند ذریعہ تُہ ٲسِو پوٚت پوٚتُے ژَلان بکمالہِ تکبر ٲسِو راتھ کیُتھ اتھ قرآنِ مجیٖدس خلاف بکواس کٔرِتھ یہِ بوزنہٕ نِش دوٗر روزان کانٛہہ اوس وَنان تتھ شَر تہٕ کانٛہہ اوس وَنان تتھ سحر افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأتِ آباءہم الاولین کیٛاہ یِمو لوٗکو کوٚر نہ یتھ قرآنِ مجیٖدس منٛز غور تہٕ فِکر یِمے فِکر کرہن پانے تگہکھ بوزُن امیُک معجزٕ وٕچھِتھ انہن ایمان کِنہٕ یِمنٕے نِش ووت نوٚو اکھ چیٖزا یُس نہٕ تِہنٛدٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڑبَن نِش ووتمُت اوس امی وجہ چھِ اتھ انکار کران عملم یارفو رسولہم وہم لہو منکرون کِنہٕ یِم زاننٕے نہٕ پیغمبرس پنٕنِس تِمن چھنہٕ خبرٕے تِہنٛدِ امانت و دیانتٕچ راس گویی ہِنٛز تمی چھِ تس انکار کران ام یقولون به جنتن کِن تِم چھِ ونان أمِس پیغمبرس چھُ جنوٗن یِمو کتھو أنٛدرٕ چھنہٕ کٕہٕنۍ کتھ یِم سٲری ٲسۍ مُتفِق طور تِہنٛدِ صدقہٕ امانتٕکۍ تہٕ دیانتٕکۍ قٲیِل بیٚیہِ اوس تِمن اتفاق کہِ یِمن برابر چھُنہٕ صاحب عقل کانٛہہ تہِ بل جاءہم بالحق واکثرهم للحق کارِہون بلکہِ چھُ اصلی وجہ کہِ یہِ پیغمبر آو تِمن نِش پوٚز کتھ ہیٚتھ مگر یِمو أنٛدرٕ چھِ اکثر لوٗکن پزِچ نفرت تمی چھِنہٕ قبوٗل تہٕ تسلیٖم کران ولو اتبع الحق احواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بے حرکت پوٚز تابع روزِ تِہنٛزن خٲہِشن تیٚلہِ گژھن آسمان و زٔمیٖن تباہ و برباد بیٚیہِ تِم سٲری یِم تِمن منٛز روزان چھِ کیٛازِ حرکت تہِ لبنہٕ یی ہے کہِ پوٚز کیٛاہ روزِ ہے تابع تِہنٛزن خٲہِشن تیٚلہِ سپدِ ہے سورُے عالم پُر کُفر شِرکہٕ سۭتۍ عالمس منٛز پھٲلہِ ہے گُمرٲہی تمیُک نٔتیٖجہٕ نیرِ ہے اللہ تعالیٰ سُنٛد غضب یی ہے بجوش آسمان و زٔمیٖن بیٚیہِ یِم تِمن منٛز روزان چھِ گژھان ہلاک تہٕ بُرباد بل اتیناہم بذکرہم بلکہِ آیے أسۍ تِمن نِش نصیحت تہٕ نفعٕچ کتھ ہیٚتھ فہم ان ذکرہم موردوٗن مگر تِم چھِ پننہِ فٲیدٕ چہِ کتھِ نِش تہِ بُتھ پھِران تہٕ روگردٲنی کران ام تسألہم خرجن فخراج ربک خیرن وہو خیر الرازقین تقزیب کٮ۪ن برٛوٗٹھمٮ۪ن وجہن علاوٕ چھُ یہِ بیٛاکھ وجہ کہِ تِمن چھُ شُبہ تہٕ اندیشہِ کہِ تُہۍ ما چھِو تِمن نِش دیٖنہِ حق واتناونہٕ خٲطرٕ کینٛہہ معاوضہٕ ژھانٛڈان تۄہہِ کیٛاہ ٲس تمِچ ضروٗرت تۄہہِ یُس معاوضہٕ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ حٲصِل سپدوُن چھُ سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ بہتر سُے پروردِگار چھُ سٮ۪ٹھاہ بہتر روٗزی دِنہٕ وول وۄنۍ نقل تدوہم مِلا صراط مستقیٖم پٔزۍ پٲٹھۍ تُہۍ چھِو تِمن راہِ راستس سیٚزِ وتہِ کُن نار دِوان وۄنۍ نلزیٖن لا یؤمنون بالآخرتِ عن الصراط لناكبون پٔزۍ پٲٹھۍ یِمن نہٕ ٲخرتٕچ پس چھےٚ تِم چھِ سیٚزِ وتہِ نِش پتھ ژلان ولو رحمناہم وکشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانہم یعمہون بیٚیہِ ہر گژھِ تِمن پٮ۪ٹھ رحم کٔرِتھ تِمن یُس تکلیٖف چھُ سُہ دوٗر تہِ کرو توتہِ روزن تِم بدستوٗر پننہِ سرکشی تہٕ گُمرٲہی اندر اورٕ یور کران ولقد اخذناہم بالعذاب فما استکانوا لربهم وما یتضرعون پٔزۍ پٲٹھۍ اسہِ کٔرۍ تِم گرفتار عذابس بس کٔر نہٕ تِمو پننِس خۄدایس کُن عٲزی نہ کوٚرُکھ زارٕ پارٕ تس حتا اضافت ہنا علیہم بابن زا عذابن شدیٖدن اضاہم فی ہی مُبلِسوٗن تایہِ کِلۍ اسہِ تِمن کُن مُژروو سخت عذابُک دروازٕ اتی سپٕدۍ تِم تتھ اندر حیران وہو الذی انشأکم السماء والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون سُما بُدِ برحق گوٚو سُے ییٚمۍ تۄہہِ کن أچھ تہٕ دِل پٲدٕ کٔرۍ یُتھ تُہۍ آرام تہِ کٔرِو بیٚیہِ دیٖنس کُن تہِ خیال تھٲیِو مگر سٮ۪ٹھاہ کم چھِو تُہۍ یِمن نعمتن پٮ۪ٹھ شُکر گُزٲری کرٕنۍ کیٛازِ اصل شُکر گُزٲری گٔیے تس مُنیمی حقیٖقی سُنٛد پسندیٖدٕ دیٖن اختیار کرُن بیٚیہِ پژھ کرٕنۍ کہِ تٔسۍ چھِ قۄدرت مرن پت بیٚیہِ زِندٕ کرنس پٮ۪ٹھ وولزی زرا کُم فِلار دِ ویلے تۄہہ شروٗن بیٚیہِ گوٚژھ پروردگار سُے ییٚمۍ تُہۍ زٔمیٖنس منٛز چھٔکرِو بیٚیہِ یِیِو تُہۍ سٲری قیامتُک دۄہ تٔسۍ نِش سُمبرن تہٕ جمع کرنہٕ امی دۄہ کیاہ وٕچھِو تُہۍ امہِ کُفرانہِ نعمت کرنُک مزٕ وولزی یوہی ویمیٖت ولہُک تِلاف اللیلہِ ون نہارِ افلا تاقلون بیٚیہِ گوٚژھ پروردگار سُے یُس سارنٕے زِندٕ کران چھُ بیٚیہِ یُس سارنٕے ماران چھُ بیٚیہِ چھُ تٔسۍ یعنی تٔہنٛدسٕے اختیارس منٛز راتُک تہٕ دُہُک یُن گژھُن تہٕ ژھۄٹُن زیٹھُن کیاہ تۄہہِ چھِ نہ عیٖژ ہن تہِ فِکرِ تران یِم دٔلیٖلہٕ چھِ توحیٖدس تہٕ قیامتس پٮ۪ٹھ دلالت کران مگر توتہِ چھِنہٕ تِم مانان بل قالوا مثل ما قال الاولون بٔلکہِ چھِ ونان تِمے کتھٕ یِم کتھٕ برٛوٗنٛٹھمیو کٲفرو ونہِ قالوا اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون تِمو دوٚپ کیاہ أسۍ ییٚلہِ مرو تو پتہٕ سپدو أسۍ مِز أڈجہِ کیاہ تمہِ پتہٕ یِم ٲسۍ بیٚیہِ زِندٕ کٔرِتھ خبرو منٛز تُلنہٕ لقد وید ناہا نہنو وا باونا حاضا من قبل ان حاضا اللہ آسا تیر الاولین پٔزۍ پٲٹھۍ وعدٕ آو کرنہٕ اسہِ سۭتۍ امیُک بیٚیہِ سانٮ۪ن مالٮ۪ن بٕڈبَبن سۭتۍ ییٚمہِ برونٛٹھ تہِ یہِ چھُنہٕ کینٛہہ تہِ مگر برٛوٗنٛٹھمٮ۪ن لوٗکن ہِنٛزٕ اَبزٕ تہٕ بیگنٛڈ کتھٕ تہٕ قٕصہٕ یِم نقٕل چھِ یِوان کرنہٕ کُل فرمٲیِکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِمن الاردُ ومن فیٖہا ان کُن تُم تالمون ہرگت تُہۍ کینٛہہ زانان چھِو ییٚلہِ ؤنۍتو زٔمیٖن بیٚیہِ یِم مخلوٗق اتھ منٛز چھِ تِم کٕہٕنۍ چھِ سیقولون للہ تِم ونن ضروٗر یِہوے جواب کہِ یہِ سورُے چھُ خۄداے سُنٛد کُل افلا تزک کروٗن تُہۍ فرمٲیِوُکھ ادٕ کون چھُو غور تہٕ تامُل کران یس قۄدرت وٲلِس یہِ توٚگ پٲدٕ کرُن تس نِش کیاہ عجٲیب چھُ تُہۍ مٔرِتھ بیٚیہِ پٲدٕ کرٕنۍ قُلمر رۄب السماوات السبعِ ورب العرش العظیم تُہۍ پرٛژھِوُکھ ستن آسمانن تہٕ عرشِ عظیٖمُک مٲلِک کُس چھُ سیقولون للہ جواب دِنۍ تِم کہِ ییٚمہِ ساروی کُے مٲلِک چھُ اللہ تعالیٰ قُل فلا تتقون تُہۍ فرمٲیِوُکھ ادٕ کون چھِو تس کھوژان ادٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِو تُہۍ تہنٛدِس قۄدرتس تہنٛدٮ۪ن آیاتن ٲخرتس انٛدر تس برونٛٹھ کُن واتنس انکار کران قُلمن بیدِہی ملکوٗت کُلہِ شعیٖن وُہ یُجیٖر ولا یُجارو علیہِ اِن کُن تُم تالمون تُہۍ پرٛژھتوکھ کس اتہِ چھُ پرٛٮ۪تھ چیٖزُک اختیار سُہ یس یژھان چھُ تس چھُ پناہ دِوان تس مُقابلہٕ ہیٚکہِ نہٕ تس نِش کانٛہہ کٲنٛسہِ أکِس پناہ دِتھ اگر تۄہہِ کینٛہہ معلوٗم چھُ سیقولون للہ جواب دپن تِم کہِ یِم سٲری صفت چھِ خۄداے سٕے یوت قُل فانا تُسحرون تُہۍ فرمٲیِوُکھ ادٕ کتہِ چھُو تۄہہِ ادٕ کتہِ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ جود آمُت کرنہٕ تُہۍ چھُو مخبوٗط الحواس سپٕدمٕتۍ تۄہہِ چھُنہٕ فِکرِ تران کینٛہہ یِم سارے کتھ چھِو مانان مگر اصلٕچ کتھ چھِو نہٕ مانان سُہ گوٚو توحیٖد تہٕ مرنہٕ پتہٕ بیٚیہِ زِندٕ سپدُن بل آتینا ہُم بالحق وإنہم لکاذبون بل اتینا ہُم بالحق وإنہم لکاذبون بٔلکہِ واتنٲو اسہِ تِمن نِش پوٚز کتھ مگر اپزیر چھِ تِم پانہٕ تمی چھُکھ نہٕ پوٚز ویژان تہٕ برداشت سپدان متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذهب کل الہ بما خلق ولا لا بعدهم على بعد اللہ تعالیٰ ہن چھُنہٕ کانٛہہ شخص نیٚچوٗ بنوومُت بیٚیہِ چھُنہٕ تس سۭتۍ بیٛاکھ معبوٗد اکھ اگر تہِ آسہِ ہے تیٚلہِ نی ہے پرٛٮ۪تھ معبوٗد اکھ تتھ یہِ تٔمۍ پٲدٕ کوٚرمُت آسہِ ہے بیٚیہِ آسان تِم اکھ أکِس پٮ۪ٹھ حملہٕ کٔرِتھ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ مخلوٗقات زبردستی سۭتۍ نِوان مخلوٗقات آسان تباہ و برباد سپٕدمٕتۍ چوٗنٛکہِ نِظامِ عالم چھُ بدستوٗر قٲیِم امہِ أنٛدرٕ سپُد ثٲبِت کہِ سُہ چھُ منزہ تہٕ پاک شریٖک آسان نِشہِ سبحان اللہ عما یصفون بٔلکہِ چھُ سُہ منزہ تہٕ پاک تِمو ساروٕے کَتھو نِشہِ یِم تس کُن لوٗکھ لاگان چھِ عالم الغیبِ والشہادتِ فتعالیٰ عما یشرکون سُہ چھُ زانوُن سورُے پوٗشیٖدٕ تہٕ نوٚن تس نِش چھُنہٕ پوٗشیٖدے کینٛہہ پس چھُ سُہ سٮ۪ٹھاہ بُلند تہٕ تھوٚد تمہِ شِرکہٕ نِشہِ یُس تس کُن لوٗکھ لاگان چھِ قل ربي ما تريني ما يوعدون تُي منجو خدايس ايساني پروردگار هرگا اي مياني پروردگار هرگا تسمي هاوك سو عذاب يميو كمان واد تاون يوان چو يعني مياني زندگي مذكارا كمان پت عذاب نزل ربي فلا تجالني في القوم الظالمين اي مياني پروردگار يتنو مي تاوك تم وقت ظلمن سو شامل وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَيْدُهُمْ لَقَادِرُونَ بیچیس بیشک تو ایسو عذاب حاونس پیٹ خدرت وال یمی عذابو کش تیمن واد تھاوان چی یتانی تیمن پیٹ سو عذاب نازل سب دی تو تان تھائیو تو تیمن سویت ات پیٹ معامل ادفع باللتی ہی آسن السیح تینزی بدی ہن مدافع ایسو تو کران تیت ورطاو سویت جو سٹا رت نرم آشی پنی ذات خطر مویسو تیمن بدل ہوان بلکہ اسی سو معاملہ اسی سپرد کران نہن عالم بما یسفون اسی معلوم پور تم کیا چھ ونان تو نسبت اگر بمقتضائی بشریت تو تم کت بوزن سیت ساک آس کھسان تون گژھ تمہ سات پرن یہ دعا وقل رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون اے میانی پروردگار بسے پناہ منگان شیطان ہندے وسوسو نیچے بسے پناہ منگان میانی پروردگار ہندے میں نکھین نیچے یم میں واتناون تیچ کامی کن یس مسلحات اس خلاف آسی بے روزن پنی کفر و انکار نیچے پات یہ دعا پرن سیت آسی تو ہی سچاک دور سبدان حتی ازا جا احدہم الموت قال رب ارجعون پت رود کافر تمن بن نیہ یوتان تمن اندر کنس مرن وقت وات اخرت معائن ہیس فرو سپدن تم سات ان تس اچھ مچرا جہلس تو کفرس پہ سپد نادم تو پشیمان مرت ون سہ کافر پروردگارا میں سوز تو بی دنیا کن واپس لالی عمل صالحن فی ما ترکت یت بہ رچ عمل کر دنیا اندر اس میں پت کن ترو ملائکن ہند ذریعس ات درخواست رد کر دپنیس کل یہ بن ہرگز یعنی دنیا کن واپس گھن ناممکن انہا کلمتن ہو قائلہا بے شک یہ سو کت یس امس وننی چھ ات وننس چھ اس نش اعتبار کی ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون تمن پت چھ اخ پردہ تو تھوڑا اخ تر دوستان یم دہ بی تم دوبارہ زندہ کرن ان ون کیا وچ تمو مرن ستی بامبرے تم مرن ستی بامبرے تم یوت بچ تم عالم برزخ یوان توت واتت روزن تم پردس مز دنیا کن لوکن نش آخرت تی واتن تم بروٹ کن البت آخرت کی عذاب کم ہے کم پہن نمونہ وات تم بروٹ کن یمک مز تلان روزن قیامت استان فیضا نفق فی السور فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتسالون تو پتل قیامت سبد فوکی جن پوگس مز تم سات سبدن تم تیچس خوفس تہبتس گرفتار کہ سوری مشک تمن مز یم اک کس رشتہ دار آسن تم رشتہ روزن کن تی یعنی کانہ کرن کانسی ہنز ہمدردی زن تم وپر وپر آسن ناش کانسی پریش کانسی پرچان غرض تم دہ نئی رشتہ داری بکار نہ دوستی بس تم دہ یہ بکار فقط ایمان یم خطر قائم یہ کرنا اخ ٹکرا یت مز ایمان و عمل یہ تولن فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون یسند ایمان تو نیکین ہن ٹکر پوتر گوب لگی تمے چھ کامیاب ترستگار ومن خفت موازینہ اولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون یمن ہند ایمان عملی ہند تکر پوتر لط آسی بس تمے گئی تم یمو پن پانس نقصان تو تاوان واتنو تم آسن جہنمس مز ہمیشہ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون زالی ناری جہنم تینین بچن ہرم بوٹ واتنک کلستان بنیم بوٹ واتک تونستان تمے آسن تت نار جہنمس من سخت بد شکل تمن یہ ون الم تکن نایاتی تتلا علیکم حکن تم بہا تکذبون کیا تہ پہ نا مین آیات پرن یوان تو پت اسو تی تمن اپوز زانت انکار کران یہ تم کوئی سزا قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین تم دپن سانہ پروردگار اقرار کران پنس جرمس ولمت شقاوتن بیس واقعی وت نش ڈل مت درخواست کران ربنا اخرجنا منها فین عدنا فإنا ظالمون اے سانہ پروردگار اس کڑ تمہ جہنم اندر توپت سوز بی دوبار دنیا کن توپت اس دوبار نافرمانی کرو تیل واقعی ظالم تم وقت گچھ اس پور سزا یون دن خالق سو فیحا ولا تکلمون اللہ تعالیٰ فرمائے وقت دفع گسیو اس جہنمس مز دزیو مے سیت مہ کریو کتھی اس کرو نہ تہند درخواست منظور تو شنا یاد انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین تی گو نا تمائی کہ میانو بندو اندر اک جماعت یم بچار عرض اس کران اے سانہ پروردگار اس اون ایمان پس کر اس مغفرت بی کر اس پٹ رحم سوئی چک ساروی اندر سٹھا رحم کرمون فاتخذتموہم سخریا پس کرو تہی ات کتی اس قبل قدر اس ٹھٹ تم زین وقت تہی ٹھٹس لائق تمن پٹ لگو تھی تسند کرنے تس سوئی روزو تھی مشغول حتی انسوکم ذکری یوتان تمو کتو تہی میون یاد تہ مشرو ہو وکن تم منہم تدحکون بیسو تھی تم وچت اسان تمو کور تت تہندس تکلیفس پہ صبر انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ہم الفائزون پز پٹ مے کر عطا تمن از تم صبرچ مزوج بے شک تمے سپت کامیاب قال کم لبستم فی الارض عدد سنین اللہ تعالیٰ پرچ یا پرسنائے تمن کافرن تھی کتس کالس روزو زمینس اندر ورہو موجوب قالو لبسنا یومن او بعد یومن تم دپن اس روز دہس یا اڈس دہس اس چھ پور یاد فصل العادین اس چھ کی خبر تھی پرچو عمرن ہند حساب تھو ون ملائکن قال ان لبستم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون اللہ تعالیٰ فرمایک تھی روزو نا مگر کم سی کالس ہرگہ تھی تی زن ہو کہ دنیا اندر کہ دنیا اندر کم سی کالس روزن تت بدل اسو تھی زانان کہ یت سور بی افاسب تم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تہ اس گمان کہ اس کیا کرو تھی پد بے معنی گندنا بیہ اس کن واپس نن فتعال اللہ الملک الحق بس سٹھا بالا تو برتر اللہ تعالیٰ سی بادشاہ پز پاٹ تم کور بے معنی تو بےحود کھ چیز پید لا الہ الا ہو رب العرش الکریم کھ معبودا چھ تس ور سہ مالک عرش عظیم ومن یدم اللہ الہ آخر لا برہان لہو بہ فإنما حسابه عند ربه بيوسكه يم دليل اسيت خدايس سيت بيكنش معبود سن عبادت كاري يت پٹن كان دليل ايچا تم سن حساب چون مگر تنجس پروردگارس نيش انه لا يفلح الكافرون بيشك کامیاب سبدن کافر بلکی روزن تم عبد الاباد عذابس گرفتار وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اے پیغمبر تو ایسو دعا کران تو منگان اے میانی پروردگار مغفرت کرمے بے کرمے پٹ رحم معاش سندر تی توفیق اطاعت سندر تی نجات آخرت سندر تی عطائی جنت سندر تی سوئی چک ساروی رحم کرونے اندر زیادہ